da melne lek nan fatu mom lu nit ñak diko am kon ko xamne dundu na dir bu yag musta ñak lu mu sol musta ñak lu mu lek balum nan man ara fen jortu ci yalla ne ko don taxawu ci la jallu ba legi dana ko taxawu ci li ñew ci kanam ak lu mu ñak xam xam ci yalla borom mu ne nak doomi adama ñak xam rek ak xer goop mo koy lor mo koy yobbu lu ne mu ñaan yalla musal ñu ci ak xamadi ak xer goop tambihu li ak yete la ikhtalafu wutena al ulama way xamni radiyallahu anhum hal al afdal ndax la gën al iktisab moy fagu awit tawakkul wala wakirlu ay al kaffu fagu ani asbab wal sabab ya wal a'radi bo jange wal a'radi at way gar ya jamhu harab waye bo defé wal i'rad kon day mel atof ci al kaffu ngane wal i'rad ak deddu melni ko ca tek ani asbab jiko jitu al kaffu han asbab wal i'rad hanha i'timadan gir sukandiku ala allah ci yalla ta'ala fihi nak na ci mom talasatu aqwal ñetti wax al awul aji jekki ji inna tawakkul nak wakirlu afdalu mogan li andako ngir nak mom halu rasulillah moy mbiru yonent yalla ba sallallahu alayhi wasallam atani ñaarel bi al iktisabu fagu afdalu mogan la li jamil malidu ngir dajale alal wa i'tiqadi annahu ak fasli naka fagu ga yajlibu dana ñoddi ar risqa warsak waye juru tam ñoddi anna fa ñariñ ba li fi nek li annahu ngir naka mom min an nawafil da bok ci xeti nafile yi allati nga xamne amara allah ta'ala biha fi qawlihi ta'ala wa batahu sakulin min fadlillah ci ngeneel yalla nek ci sourat jumaa laye ba tolok fukel ba ak tani su ñettel bi wax wote mom al mukhtar moy lañu tan at tafsil moy takle ga fa man kan ku nek yata zarahu di fiix bi takil kasbi ci baye fagu ga li tahati ñe xet top yalla yi min fikrin ci xalaat wa dikrin ak tuddu yalla wa khairihima wa kanatu nek al kasbu fagu ga yushawishu di jaxase alih ci mom zalika lolé walam tashrif te du yuqamti ko nafsuhu bakanam ila man jëm ci ko xamne ya dukhul zana tabbi alih ci mom fa yahmil tamu yanu te muy andi ilay jëm ci mom shay an dara walam yatashahhat te du mer iza tahassara dem jafena risqo wursagam wa fatawakkul wakirlu fi haqqi ci aqam afdalu mogan lima ngir li nga xamne fi nak na ci mom min as-sabr ci muñ wa mujahadati nafs ak jihar ak bakan wa man kan ku nek yab taribu di baj baji fi ci mom baya tashahhatu tammi mer hinda tahaddur risqi fa kantul wursak alayhi ci mom wa yastashrifu tam yuqamtiku ila nas tim ci ni fal kasbu faguga afdalu mogan mune li ak yete la borom xam xam lañu wote ci ndax baña fagu baye yalla rek mogan wala sababnu fagu mogan mune amna yetti wax ci lu mel nonu bu jekk bi moy deugal moy baye lepp ak yalla baña sabablu baña fexé ci genn wet ñu wax lolou dañ né non yonent bi defoon waxi ñaaral jëne fagu kay mo gën fagu nak moy ngay wuté ko sabablu ak daaw la nga ragal té japp né wut to am daw taxatu mucc ci sukkandiko li yàlla ne boobu taxu min fadlillah ak yeneen ak yeneen ci alquran ak hadis nga xam ne kooku moom mi ngi fàggu waaye jàppul ne fàggoom gii mooy la koy may la mu yank dëgg dëgg rek mooy yërmande yàlla ak baaxu yàlla bu dee la muy ñoddi ci wërsëg ak njariñ bu dee leneen ci mucc ak jàmm ak leneen ak leneen daal yàlla rek la ci yank waaye teewul nag muy fàggoo ko sabablu ngir rek topp ndigal. ñetteel bi mooy bañ a dogu ci ne bañ a sabablu moo gën bañ a dogu ci ne sabablu gën te wax ni nit ñi ci boppam ñoo wuute koo xam ni moom bu duggee ci xeeti sabablu xelam day jaxasoo ba lim bëgg def ci wàllu topp boromam du ko man te yàlla may ko nag yaqin joo xam ne lu yàgg-yàgg du gees lu may yàlla du nekk di séentu ku ko andil dara du jëkk itam di mere kenn ci defoon naan dana ma defal ndàngam te defaluma ko moom daal doyloo na yàlla geesuwut lu may yàlla te ragal na ne bu duggoon ci sababul di jaxasoo nit ñi xelam day jaxasoo ba na mu bëgg sellale ak toppam ak jaamoom ak xalaatam du ko man ñu ne kooku moom féeteeg yàlla boroomam bañ a sabablu moo gën ci moom. xëcc des nag mooy ka nga xam ne ba léegi mi geesu mbindéef yi su toogoon rek bañ a sabablu day tàmbalee séentu naa diw day xam naa dana ma andil nangam su kooku deful loolee mu tàmbalee meraka ñaxtu ku mel noonu nga xam ba léegi mi geesu mbindéef yi àggugul ci yàq yu dëgg-dëgg kooku sabablu moo gën ci moom na jéem a sabablu tey jéem a rafetal njortam ci yàlla tey jéem it di yënk yàlla kese di jàpp ne yàlla kat ca dëgg-dëgg lépp mooma wa ashaara junj na baaduhum lenn ci ñoom ila haada alxilaafi jëm ci bile wuute bi xawlii ca waxam ja waxtalafoo wuute nañu farujjihati la nga léef at tawakkulu wakirlu wa aaxaroo ni ñeneen moom lëngal ne al iktisaabu fàggu afdalu moo gën wa taalisu ñetteel ba al muxtaaru mooy la ñu tànn te an yu fasala mooy bu dee fi teqale wa an yu nazala ak bu dee fi wàcce ko bi ixtilaafi naasi ci wuuteeg nit ñi daal di wax ne man aasara koo xam ne tànn na taaxatallahi topp yàlla taxaala laa saaxitan du nekk di aji mer in risqu foo ndeem wërsëgam wa taxasara jafe na waaye nag in risqu foo taxasara dañ koy bañ ci naxu ngay nattale taxasara ci diggante in ak risqu foo loolu daal ñu jàng naxu ñoo koy gën a yittewoo walam yëkkun te nekkut mustashrifan di aji yuqamtiku li risqi jëm ci wërsëg min axadin ci kenn bal li fi nekk min ilaahi alxalqi ci buurub mindee fii fa inna saa naka kii at tawakkulu wakkillu awlaa moo gënee fi xaqihi ci àqam wa illaa bu dul loolu al iktisaabu fàggu ga afdalu moo gën mu ne wuute bee mu la teqaleel ci wesar am na ku ko boole ci juróomi way daal di wax ne ñoom ñu am xam ku xàmmee dañoo wuute ci ndax bàyyi jàll lépp rek bañ a fàggu dara dara moo gën wala fàggu rek te boole ci yaakaar yàlla moo gën am ñu ne duñ duñ jekki-jekki wax ne faste say loxo moo gën duñ wax ne itam fàggoo gën dañuy wax ni nit ñi dañoo wuute wax ñetteel mooy day teqale nit ñi dañoo wuute koo xam ne daal ak wóoloom mu yaqiinam àgg na ci du gis lu may yàlla lu ko yàlla defal rek xolam sedd ca du geesu mbindeef ci genn wet kooku moom mën naa far wakkirlu ci yàlla bu wér rek bañ a fas bañ a fecc bàyyi yàlla mbirum yépp rek mu di ko defal ak dindi ki nga xamne mom yaqinam agul fofu batay mi ngi gessu nit ñi bu amul man na mere kenn defene moko xagn ba mu yaakarne jiw dina ñew faj ajoom ba nangam mom dal ba legi mi ngi gestu nit ñi koku di fagu te jema deugul pass passam ci yalla nak moy sotal koku loro gën ci mom di fagu tay baye xel ci ne jam mom taxek fagu rek moy walam waye nak sotal mom ci yalla la nek hirsuho khiram ga halal istiqbali ci jublu qibla bokku ne ci jikko serigne bi ak mbiram fumu tok rek day jublu qibla ومن اخلاق هذا الشيخ بوكنا جيكوي بلا سرين حفظه الله لانكو يال دولي واتو انه نكموم لا يجلس دوتوك الا مستقبل القبلة نريمي اي جبل قبلة فلا تراه دوكو جيس ابدا موك جالس مي اي توك الا مستقبلها نريمي اي جبل كو موم قبلة سمعت ديغناني انه نكموم لما ذهبت بدمه إليه جمجم جنود النصارى كريل نصراني ملنغاني سولداري نصراني لعنهم يالنا دولين رب الله يالا بعد مجيئه تغناو ديكمغ من هجرته بايكوشي gadayam nga ba nga ni tukem ba nasalo waccion nañu hawla qusurihi ci le wër dekk wayam ya hawla qusurihi ci le wër ay sancam mom serign bi wa arsalo teñu yone ilahi jum ci mom falamma atahum bum len dikele wajja fek na amirahum sen kilifa jaal sama aju tok amaman nasi ci kanam nit ñi wan nas ti nit ñi wara aho nek nañ ci kanawum ko wote mom jeli dana mengo al qiblat qibla fa jalasa ci tok a sheikhu serign bi wa walla te mu fetale wacceho kanamam gis qiblati jëm ci qibla wa walla te mu fetale qafahu doqam ga ak doqam ga ci amiri ñeel kilifa tubab ga فقالت وخ الامير كليفك توباب غا للترجمان نيل انتربريت با قل وخال له نيل كو ان هذا نكلي لا يفعل هو دوكو ديف احدن كين فقد استخف ويفلنا بنا جنون وحقرنا تمو خيبنو وحقرنا فقالت وخ له نيل كو الشيخ قل نيل له نيل كو اني نك من ما رايت جسم مكانا برب ajlis bobu dina mëna tok fi ci mom wara ho ci gannaawam wala aqdirute duma man al julus ci tok illa wati dara nga xam sama kanam yel yi day mengo day fete wo day jublu al qibla ta qibla fa amara te digal al amir ci fak tubab ka an nas nit ñi bil qiyam ci jog wa tarako te ñu bayyi la ho ñal ko makana barab wara ho ci gannaawam fa jalas ta mu tok fi ci mom wa walla te mu fetale wacha ho kanamam lil qiblati mu jom qibla wa dhalika lole min shiddatim tisalihi da bok ci taruk ak topam lil qur'an ni al qur'an wal hadith ak hadith fa inna allaha naka bur bi ta'ala qala wa haythu ma kuntum fu ngeen ma di nek fa wallu na ngeen fetale wujuhakum sheni kanam shatrahu ci walu al masjid al haram manga ci saru al baqara laye ba tolo temer ak ñeuf ko ñet ay nahwal kaabati fa fete kaaba ga wa qala sallallahu alayhi wa sallam inna likulli shay'in naka ñel mepp mbir sayyidan ab sang wa inna sayyidal majalisi te naka sangu jataaya qibalatul qiblati moy jublu khibla ni señ bi fonké won jublu khibla xamni mom rek lay def ak fu man di tok da ci net xiso bu yeme yeme ñepp mu ne jog na ne bi sere bi ñibisi bayiko ci geej ga nek fofu darul manan te ramba ji waxtu wa bi ne len dafa dajale ay ngannaay bëgg xex ak yeen te tuba bi wakk quartier yi ñu jëm ci sëriñ bi bañu ñëwé dañu wacc dal di koy wolu sëriñ bi ñëw fekk kilifa tuba ki tok jublu xibla nit ñi tok ci gannaaw nga xamné kon tuba bi mu ngi tok jëm xibla nit ñi tok ci gannaawum kon nit ñi batay ñi ngi jëm xibla waye nak señ bi da ñew fekk fofu xat ba nga xamne amu fa fu mëna tok nga xamne bu toge fa kanam tubaab ba ba nopi jakarlo tubaab bi kon señ bi soow lay jëm bi jëm xibla mu dal def la yalla bëgg mo won gannaaw tubaab be ki gaayam te mom jublu xibla tuba bi ne kay tek ci wax ji muy interpret ba neeku li kenn duko def tok wan ma gannaaw mak samay gaay ak xebel la ak yeb la ak yebate la suñu bi ne ko ci sa gannaaw kat dama fey gisut fo mo meuna tok ba meuna jublu xibla te man meuna ma tok te jublu wuma xibla tuba bi da dal di wax nit ñi ne leen jog len may ko fum tok ni lay may señ bi fum tok fo xamne dana mëna djublu xibla dama ko bëgge won ba nopi nak tuba bi am lu bëggoon ni sétal lool rek lool lepp bëgg topu digalul yalla borom bi rek la ci bam ne wa haysuma kuntum fawallu wujuhakum shatra fim mëndi nek ni ngeen di jubale seeni kanam xibla fekk na bobu xiyalla mom ci djublu kaaba ga ci bu ngeen de julli moko taxone di wax waye seen bi da top itam adjis bané xéet wu ni dal du ñak lu ci fété kaw di ab sang jotaay nak mom bu ci fété kaw di ab sang moy tok djublu xibla shukruhu santam nga wa tahadduhu ak waxtanem nga bi ni ami ci xewale wa min akhlaqihi bokku ni ci ay jikom harasahu yalla nako dole watu allah yalla at tahaddus waxtane bi ni ami ci xewale shukra ngir sant lillah ñal yalla kan nekon yaqul di wax ne la afalu duma def shay'an dara illa bi izni rasulillah dara ci diwelal yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam wa yaqul man akhadha ku japp wirdi sama wird haza wile yantafihu dana jarignu bihi ci mom intifahan ak jarignu go xamne la yura def ko gis bi xeyrihi ñeul kudul mom wa yaqul tam wax ne a'tani joxnama allah yalla tabaarak wa ta'ala ma lo xamne lam yu'ti joxoko ahadan kenn min abnaay dahri ci doomi sama jamono wala ñepp xate desut illa man dara ko xamne yatlu bu dan sakku baraka ci sama barke ko yaqul tan wax ni qad a'tani joxnama allah yalla tabaarak wa ta'ala shirra kitabihi botum terem ba wa fatahatu ubbi halay ci man fi jami'il hulumi ci mbolim xam xam ya wa ahnani tamu doy looma anit takasub walis jekki di fagu wa yaqul tan wax ni innahu naka mom la yara du gis alamul mawti metti tudde wa innahu tanaka mom laysa min ahli dunya bokutul ci wa aduna mu ag ci di suñu bi daan sante yalla ak di waxtane liko yalla doxal ngir rek sante yalla mune bokul ci ay jikom di bari la wax yi liko yalla doxal te djublu ci limay sante yalla mi ko doxal bokku ne ci waxam ngir sante yalla mune man luma def rek dama ci am digelul khas lu bayiko ci yonent bi luma jekki jekki di dakka fuy def yonent bi ci bopam momay jox digel ci lune ma doora def ak bam ne sama wir di kuko jël da nga jarignu jarignu go xamne kuko jëlut duko jarignu ak bam ne yalla sa borom joxnuma lo xamne joxuko kenn kenn ci wa jamono ji sama wa jamono ku ci bëgg barké sey bo mu ñëw ci man ndax man la yalla def may buntu xéeti barké yim nara joxé may buntu ba li waxon na nit yalla dama may botum alquran ubima xamal ma mbolem xéeti xam xam yi doy lu ma sekk sekk ba yoratul ma jog di faggu dara mba len mu ni waxon na nit li ñu wax metti tudé ba sukurat yalla genné na ma ca duma ci jaar yi mukk mukk moy mom da am fu yalla jaar ak mom ci xet nat yo xamni mo gëna metti dé ba far ko genné ji lam ni won ñeppay dé kul nafsin dha'iqatu al-maut ndaram ko ca mujji sété genné ko ca ndax jaar jaar yo mu jaar ak mom ak ba mu né man bokkuma ci wa aduna da melni sa borom dafa jaar ak man fo xamne deena ba deki ba nek ci bir aljana nekuma aduna ma nga aljana yalla dima berndel bernde yamuy berndel wa aljana nin dalika bokk na ci lolé ma kataba lamu bind mom serigne bi lama sa'al balaje an nasraniyu nasran ba kapulani te way kapulan la anahu yalla nako doli rabu allah yalla bam laje a sheikha sidiya han hukmi jihadil muslimina wal isatib jihad julit ni li nasara yalla nasrani fi hada zamani ci bile jamono hal huwa ndax mom jaisun aji dagan la am la wala det li anna nasara ngir nak nasrani la yataharraduna duñu garalu duñu soflu lahum ñelen fi dinihim sen dine ma quwwatihim andak sen katan wa dawfil muslimina ak doy dik julit ñu muy neew doole julit ñu wa ajabahu tamu tontu ko bima ci la nga xamne ajabahu tonto na ko bi ci mom wa sallama tamu jebal al jawaba tontu la al shaykha sahda abeehi wa a'radahu ba nga jang wa haradahu te ñu garal ko alahi ci señ bi yuri dani di nam an yusallimahu mu nangu la cherchi di wax fakataba temu bindu li ni ma la nga xamni katabahu bind nako ash-shaykha nya sey ñooñu mutawajjihun aj jublu la ilal awliya jëm ci waliyi wal ulama ay ak way xamni alazina nga xamni yukabiduna dañu jankonte ak ghayrahum ñu lu ñoom wa amma katibu hadhihi al-huruf dal aj bind yili araf jahalahu yal nako dole def Allah yalla ta'ala kawena bab as-sahadati muy buntu texe wal bisharat ak bik wal ma'ruf ak jek falam yatawajjah jublut ilahi jam ci mom shay'un dara min hadha jili li annahu ngir naka mom faraha nopina min fitani dunya ci fitne aduna wal akhirah hama kasashin ci atum kasas muy 1320 ci gaday gi tolok 1902 falawla faraghu bulu ko nak noppem nga binal muka padati ci jankonte ga la ata kon mu dikke bi jawabin ci tontu talis ndu di aji ñettel walakin huwaye mom sara mujina mi man di bok ci ñinga xamne xina waxef na fiim ci ñom bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun bal li fi nek ahya'un way dund lañu inda rabbihim fasien borom yurzaquna def nañ wërsegal nek ci alu himran laye ba tolo temer ak juroom ben fuk ak juroom ñent bu bind ci suuf katabahu qa'iluhu ahmad ibn muhammad ibn habibillah hasamahu allah ta'ala wa kana lahu wa tawalla limre won señ bi da waxon ne bokutuma ci wa aduna ma ngi bok ci wa aljana mom la andi netli bi mu deugural ko mu ne ki ñi wax kopu lani ñu ne moy ndaw li ñëk togal France ca Mauritanie ci jamono yi France colonisé Mauritanie mo laaj Cheikh Sidi ne ko waaw damay laaj ndax julit ñi fi mu nekk ñu jog ne dañuy jihad ak nasrani té nasrani bari doole lool ñom nak ñu neew doole lool tayit da melni tuba bi yaqalu len seen diine moy doxu ñu seen digënté ak seen diine len du ngeen def nangam ba nangam ndax kon julit ñi du di jëma jihad ak nasrani daga na wala daganut fal jawabu annahu يتعين على المسلمين في هذه الحالة أن يهادنوا النصارى ولا يقصروا فيما يجلب لهم العافية ولا يتحبوا أنفسهم بالمحاربة لهم كما تشهد له قواعد الشريعة ونصوصها. قال الشيخ خليل في مختصره وللإمام المهادنة لمصلحة إن خلا عن كشرط بقاء مسلم وإن بمال إلا لخوف ولا حد شيخ سيدي دا تونت توا بوبو نيكو جاموني كاي جوليت ني ньо ورا جيما جوبونتيك نصراني تي تخاول لي نورو خيتو جهاد تنگاناي في شوف تي ньо جوليت ني مايتو دافول لين دي دولي ciona nañ jëm am jamm ba ca kanam doxali jamm seen digënté ak tuba bi baña jëk di xarenté ak ñom té loolu kat mom la shariha redd dal di koy andil nak nako Cheikh Khalil andé ci muxtasaram bobu dagam nak Cheikh Sidi tontu na tuba bi da jël nonu mu tontu wan ko Cheikh Saadu Abiyi momitam ba xam lu mu cey wax Cheikh Saadu Abiyi daldi and ak Cheikh Sidi lol ci lolé mu wax tag non Cheikh Sidi ci xam xam bu rafet ak taxaway bu rafet ci l'islam ak julit ñi Cheikh Saadu Abiyi dane ما كتبه الشيخ حمره الله معافا أعني الولي ابن الوليين العالم ابن العالمين الشيخ السيدية صحيح وما حمله على كتبه والبحث هنا إلا ما جعله الله في قلبه من الرحمة والرأفة بالمؤمنين والسياسة وحسن التدبير وراسة عن آبائه الكرام رضي الله تعالى عنه وعنهم وعنا به تقنجا ينتي بيدي وخمد سيطق شيخ سيدية من اللي شيخ سيدية بند دي تقنجا نيال بلوكو في ياغل تجاملكو تموي وليو دي دومي ياري وليو دي برام خمخم دي دومي ياري برام خمخم لولو بند تنتوكو تباب بوبو moy li wër té xamna né yërum julit ñi ak ñewante leen ak xam seen tollu way ak xam l'islam wax ci yoy jamono ci yoy tollu way lool rek motax mu bind lo mu bind kon nak li wax rek moy le wër dal li leral nak ni cheikh sidie jamono joju mu nekkon amu ci won morom leer na ci ñent beet yu mu bind bo de xol téré bi andiñ ko ci suuf kon degam cheikh sidie tontuna war nañ ko cheikh saadu abi mu and ci lool ci nekkon nañ ko won seigne touba mom itam ndax mu tontu mu yetti tontu biñ ko woné seigne bi nak seigne bi daldi bind li nga xamné jang nañ ko leg nga deg muy tambalé ci makata bahu sheikhan banim ko danelé wax turum mom biko bind danel subhan rabbika nim ko baxo danelé mindam seigne bi né yari kilifa yoy dé ak ñi démené ñom nga xamné batay atté aduna lañu amé moy ñi ngi ci aduna wara jankonté ak aduna ñu li wax kon mom lañu wara wax waye man nak sama jëm mo nekkandi ci aduna waye yalla boletuma ci wa aduna dama bolé ci wa aljana at mi nga xamné ci lama yalla waccé mano picca ligé ba don def ci lama yalla noppé bolé ci wa aduna bolé ma ci wa aljana mo mu ci lepp luy fitné aduna ak al-akhirah motax nak lolou yari ki difay wax duma len ñettel di ci wax dara kon né mom da bok ci shuhada wu nga xamné yalla né bu len jappal dañu faatu wu ñu ngay dund fa seen borom di len wërsekul wërsegu aljana néna ci ñooñu la bok motax nak kon bir mi du ci wax dara sami'tu degna ash-shaykha al-musta'ina al-kum layliya yaqulu in hadha nakli haqqun degla walaw kana donte nekkon ghayra haqqin di ludul deug lama katabahu kun duko bind wa kaseeran lu bare bare ma lu jeegi dayo ci bare yuhaddisu muy waxtan an nafsi wali si bopam bi misli hadha ci kem li momi talif mune degna cheikh mustahin al-kum layli muna dolo ko señ bu waxe rek non la amé bu amé woton nonu duko bind momi talif mune nak señ bi waxtan na ba tay lu démé nonu lu bare bare rek ngir sante liko yalla defal tazkiyatun nafsi selal bakkan manam ñu wax tag sa bop ñu nuru dal tag sa bop ñu atté ba waqad sami'atu degna an ba'd al jahlati naka lenn ci way reer ñu yatakallamuna danañu wax fi misli hada al qabil ci kam gileg wal wa yaquluna te ñu wax ne hada shaykh bil sirin yusakki mi ngi selal mel mi ngi tag nafsaho bopum wa hadhati li la yaquluhu duko wax misluhu am kemam li dhahabi nuri tasairihim ngir demuk leruk seni gis gisi xol wa dhon fi i'tiqadi dama'irihim ak doye dik pastefu seni xol wa kathrati inkarihim ak bari seen weddi allasi yedd gi nga xamne la dalila di ben tektal alahi ci mom wala yuskhite du deglu man ko xamne la ho ñal nako haqlun xel ilahi jëm ci mom wa dalika lole li ho momil jahli ngir matali reer ga allasi ka nga xamne ghalaba notna wa kathratir riyai ak barik gistal ga wa qillati mutalahati kutubi qisasil anbiya'i ak niuk yer tere xisay yonante wa ashabi rasulillahi ak sahaba yonante yalla bi sallallahu alayhi wa sallam wa awliya'ihi ak xejjamya allazina nga xamne irtaqaw yek nañu ila hadratihi jëm ci peyam ba bi aqwa sulamin ci gënja degeeri am yegukaay sulam ñu ko wax kerkaran ba avras ba escalier fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala waxon na ne ana man sayyidu waladi adama may sang doomi adama yep wala fakhra te dir ndam manam te ndam taxul mu wax ko ana man awwalu man ma ejeki ko xamne tan shaq dana xar an huwalis ko al ardu sufsa waya dukhul te mi dug al jannat aljana wa ana te man a'lamukum may gën ja xam seen billahi ci yalla wa atqaakum te malin gën ragal yalla mune deg na ne ñen ci ñu xamadi ñi yu deg ye señ bi wax lu melni dañu wax ne señ bi dafa tag bopom da yëkëti bopom da gis rek bopom di waye nak lolu ñi nga xamne seeni xol dafa dem ba amatul dara dara ci leer ñu am xol yu gumba doy jekki di wedd lu mel nonu nonu nak matu ñu deglu matu ñu faalé ndax xamari goop ak xol yu dé ak sëgg ci gistal ak ñu seen yo nekkul rek motax faaw ñi wax lu démé nonu té mu né ñi wax li xana dañu jangut téré yi waxtané jaar jaar yonenté yi ak jaar jaari sahaba yi ak jaar jaari xej yalla yi ndax mu né la dalé ci yonenté yu jëk ya ba ci yonenté bi ci mujj muy muhammad buñ jallé nga tek ci kenn ku né ci ñoom ay sahabaam buñ jallé nga tek ci xej yalla yi walu yi wa déllo ci téré yi gis kenn ku ci nekk muy wax luy nuru tag bopam te fekk na du ak tag bopam sant yalla ak wax la ko yalla defal ba bu dé yonenté bëgg xam léni ndaw la damay woti wuy ci leen ba rek tax mu waxi nona mune ku xam dara bu jangé téré yu xamné li señ bi wax da bok ca loolu rek dene mi ngi tambalé ci yonenté bi néna won may sangu lepp doomi adam may seen sang té damu taxul mu wax ko bu yalla lay dékkal nit ñi man la sama suuf moy sama bammel di ñëk xar ba ñëk genn tay may ñëk duggu aljana ak bam né yeen ñëpp ma leen gëna xam yalla yeen ñëpp ma leen gëna ragal yalla lepp da wax rek liko yalla defal wa qala yusuf ala nabiyyina wa alayhi salatu wa salam ijhalni dafma ala ghaza'in al ard ci ndambi soufsi li nga ne mang si ni denchukay soufsi indi naka man hawizun aji watula aji man watula alimun te aji xamla manga ca suratu yusuf laye bu tolo juroom fuk ak juroom mu ne xol yusuf la wax bur ba ne ko man day dama boole xam ak mandu mana sabu leppi alji ba lepp tegu ci aw yoon falma def mama yore lepp leppi alji lolu yusuf wax ko ngir damu ko wax ngir xettali doomi adama yi xamne bu nekké ci buntu bobé dana ko sammu tek lepp ci yoon ba nopi nak mana def liko yalla sante muy wotel yalla nit ñi gëm yalla ci aw fa yalla bëgg wa qala musa sa tajiduni khasan nga ma fek insha allah dem sobni yalla min salihin mo bok ci way baxña xolaata lol dane ma nga nek ci saru al qasas laye ba tolok ñaar fuk juroom ñaar ba nopi nak muni wa qala musa dane musa mo wax lol ka waxante won ak musa ci mu samal ko du tolok fukiat ba juroom ñet te mu may ko do bu jigeenam muy soxnam koke mo wax lolu koko nak am nañu ne shuhaybu la lu bare bare ci ñi tafsir lolu lañu wax ne shuhaybu alayhi salam la shuhaybu nak mo wax musa ne ko fayt atnum ta hashran famin indik wama uridu an ashqa alayk satajiduni insha allah min as-salihin lako musa wax nak qala dhalika bayni wa baynak ayyamal ajalayni qadaytu fala udwana alay wallahu ala ma naqulu wakeel day wonane musa mi kenen bamne satajiduni insha allah min as-salihin insha allah wahin barkel rek la waye da dogu ne ko limay waxante yow da nga gis ne man ku mata matale walere la duma ci war mukk mukk ku tud nak insha allah rek ngir barke loko wa qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu wallazi watna ci yalla mi nga xamne bara abintna annasamata mindef innahu nakamum la hahdu rasulillah kul rek yonent yalla be sallallahu alaihi wasallam an la yuhibbani bagn ma sop illa mu'minun dara ajgam wala yubkhidani te do bagn wala yubkhidani illa munafiqun dara ajnafiq ni xol ba ali ne watna ci yalla mi nga xamne mo sak lepp li mi def mu ko ci sok mu def ci ru watna ci mom ne yonenti bi li mako waxon dogu ci ne man aliyumi ku gëm yalla rek may bëgg am na fiq rek may bañ kon aliyumi waxe li sant taxwaye damu taxut وقال ابو بكر رضي الله عنه الست نخدير من احق الناس ماي گن جايو نيت ني بها تي موم الست نخدير من اول من ماي اجي جيك و خامني اسلم توبنا الست نخدير من صاحب كذا ماي بروم نانغام ماي واي نانغام و كذا اك نانغام من خول با ابو بكر ني خاينا خلاف اك لون واخ don gim don khalifa djulit ni xeyna mo lon wax ne mo gëna yew ñepp te kenn xana du ma ñëk duggu ci l'islam jallu ne xana du ma nangam xana du ma nangam xana du ma nangam lolu kon dako wax rek ngir sant yalla waye ngir damu taxul mu wax ko wa qala Uthman ibn Affan رضي الله عنه حين قال في وقت وحي له نلك احد كن ان فلان نكديو ذكر تدنا كذا نانغام وكذا نانغام ومن اين انا تي فان ومن اين انا تي فان وقد اختبأت تدنجنا عند الله في الله حشر فك اني نكمن لرا به الاسلام ما ينتلو ندغون تي الاسلام وقد زوجني mayon nama rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bintaho dom bu jigenam suma bintaho top benen dom bu jigenam wa khad bay'atu te jayantu nama rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bi yadi sama loxo hadhihi bile fama masastu te laluma biha ci loxo bi zakari sama zakara wala taghannaytu te musuma wayaka wayantu wala tamannaytu te musuma fen wala sharibtu te musuma nan khamran sangara fi jahiliyatin ci jamono yi ciadoga wala islamintu ci gam l'islam te wa khala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man yashtari anaku jend hadhihi turbat ci souf waye shidu hatam koy doli fil masjid ci jakka ji kuko def day loho ñel nako baytun ak neek fil jannati ci aljana fashtaraytu hatama jend souf sa wasitu hatama doli ko fil masjid ci jakka ja mune xol Usman ibn Affan bako ben way ne diw day neena ci yow nangam ak nangam Usman ne ko ah lolou wuro ma naqari ndax fuk yi day yalla mako baxé ba ci jëk moy ñu jëk dug ci l'islam bo wone ñett may doon ñentel ba man rek itam la yonenté ma samay doom bu jigenam mu gënal dunu mu mayat ma kenen tek ci neema su nga amon kenen jox la ko muy soxna mu tek ci ne sama loxo bi day baax jaayante ak ngeen jumi def bo gis ne tay ji bu suma ci laal sama awra normal tax yonent bi taxna ba jaayante ak mom ci sama loxo bi ba legi du mo ma ci laal ci sama loxo bi sama awray bop rawante na awray keneen